8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I pomarańcze deserowe 44% taniej. 2,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakup myśliwców F-35 stał się faktem. Za chwilę powiemy, co ta inwestycja zmieni w naszej armii. Prezydent Francji Emmanuel Macron w telewizyjnym orędziu nazwał Brexit historycznym ostrzeżeniem. To ostatnie godziny, by wziąć udział w wyjątkowym plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Jestem zadowolony, że Polska, nasz sojusznik w NATO, zakupiła F-35, najbardziej zaawansowany samolot myśliwski na świecie, napisał w mediach społecznościowych amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Jak dodał, to mądra decyzja prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego, która jeszcze bardziej zmodernizuje polskie wojsko, wzmocni nasze partnerstwo oraz zdolności obronne. Do podpisania kontraktu na zakup 32 myśliwców F-35 wraz z pakietem szkoleniowo-logistycznym doszło dziś w dęblińskiej szkole Orląt. Jakie mają możliwości te samoloty i co zmienią w polskiej armii? O tym Marcin Pośpiech. F-35 to bojowe, wielozadaniowe samoloty piątej generacji. Do ich zadań należy nie tylko niszczenie celów, ale też zbieranie informacji i przekazywanie ich innym formacjom wojskowym, tłumaczy Maciej Szopa z portalu defense24.pl. Ma bardzo potężne sensory, którymi jest w stanie zajrzeć głębiej na terytorium przeciwnika i podzielić się zdobytymi danymi z systemami dowodzenia. Jak dodaje Mariusz Cielma z magazynu Nowa Technika Wojskowa, aby w pełni wykorzystać możliwości F-35, jeszcze wiele będzie musiało się zmienić w całym polskim wojsku. Tu jest potrzeba zbudowania całej infrastruktury, żeby nie tylko gdzieś tam na najwyższym poziomie albo w samym lotnictwie ktoś mógł odbierać przesyłane dane z takiego samolotu F-35 na ziemię, ale też cała sieć, która może się znaleźć w wojskach lądowych, w marynarce wojennej. Praktycznie możemy wymieniać wszystkie komponenty sił zbrojnych RP. W sumie Warszawa zapłaci za amerykańskie maszyny 4,6 mld dolarów, czyli prawie 18 miliardów złotych. A pierwsze samoloty zostaną dostarczone w Polsce w roku 2024. Zakończył się protest górników w Łaziskach Górnych na Śląsku. Związkowcy cały dzień blokowali tam torowisko w rejonie elektrowni. Jak mówili, powodem jest sprowadzanie węgla z zagranicy do produkcji energii elektrycznej. Spółka Tauron Wytwarzanie od początku zaprzecza tym informacjom, jak przekazała jej rzeczniczka Patrycja Hamera. Elektrownia Łaziska w całości korzysta z polskiego węgla. Prezydent Francji Emmanuel Macron na kilka godzin przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zwrócił się wieczorem do swoich rodaków. W telewizyjnym orędziu nazwał Brexit historycznym ostrzeżeniem. Brexit jest szokiem. To historyczny sygnał alarmowy, który musi wybrzmieć w każdym z naszych krajów, który musi usłyszeć cała Europa i skłonić nas do myślenia. Po raz pierwszy w 70-letniej historii Unii jakiś kraj opuszcza wspólnotę. Prezydent Francji zaznaczył, że dla Brytyjczyków mieszkających we Francji po Brexicie nic się nie zmieni i zapowiedział, że wkrótce uda się do Londynu, aby wzmocnić dwustronne więzi między krajami. Zapewnił też, że Francuzi nigdy nie zapomną, ile zawdzięczają Wielkiej Brytanii, a ta opuści Unię o północy. Do końca tego roku z kolei będzie obowiązywał okres przejściowy. Polskie władze podkreślały wielokrotnie, że przez ten czas będą obowiązywały takie same zasady jak w całej Unii. Jeszcze niecałe 4 godziny mogą Państwo głosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Do północy można wybierać swoje ulubione utwory z listy stworzonej przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Do głosowania zachęca dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Żonda. Fajne jest to, że to nie są tylko te utwory, które my pamiętamy, bo jest na przykład Ordonka. Pewnie niektórzy starsi słuchacze pamiętają jej piosenki. Gdzieś tam nam pamięć umyka i pamiętamy tylko Hej, Marylę Rodowicz, czy Te Bartosiewicz, czy Perfekt, czy Lady Punk. Ale okazuje się, że tych starszych utworów, do których warto wracać, jak choćby do Reny Rolskiej, jest sporo. A listę piosenek można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. Wyniki głosowania już jutro, w 95. rocznicę nadania pierwszego programu radiowego w Polsce. Piosenki z największą liczbą głosów na żywo, na nowo zaaranżują Adam Sztaba i Krzysztof Hercin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc zapowiada się pochmurna, okresami synoptycy zapowiadają deszcz. Będzie od 3 stopni na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 7 na zachodzie kraju. Jutro także pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 6 stopni na północnym zachodzie, około 10 w centrum i do 13-14 miejscami na północ. Trójka.

sobie. Hej, hej, hej, hej, czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice? Każdego lata złoci twoje włosy słońce. Każdego lata wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć, to co zaśpiewam ci. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Ralf Kamiński. Dziś spadek z 24 na 30. To smutne, ale teraz będzie radosna chwila, dlatego że zawsze jest wesoło, kiedy odwiedzają nas słuchacze, a dziś słuchacza z Wielkopolski, z miejscowości Szamocin. Proszę mnie poprawić, jeśli coś pokręcę. Kasia i Tomek, i to jest para nauczycielska. Pani Kasia jest wicedyrektorem szkoły, pan Tomek jest nauczycielem, katechetą. No i bardzo miło, że państwo nas odwiedzili. Zacznę od tego, że dowiedziałem się, że państwo są słuchaczami listy, ale w związku z tym, że rosną nowe pokolenia, są państwo także pod wpływem tej nowej muzyki, której słuchają młodzi słuchacze, a zatem jaka to muzyka? Więc my przede wszystkim jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, że tu jesteśmy. Jeśli uda mi się coś powiedzieć i wcześniej nie zemdleję, to będzie cud. Chciałam bardzo serdecznie podziękować w ogóle za tą możliwość. Jesteśmy słuchaczami Trójki od ponad 30 lat. Jesteśmy tymi, którzy posiadali magnetofony kasetowe i przychodzili do siebie i nagrywali jeden magnetofon i drugi magnetofon. Podobno ma pani jeszcze zeszyty, gdzie zapisywała tak, pani. Mam takie niebieskie zeszyty. No, ludzie w moim wieku pamiętają, jakie to były zeszyty. I mam zapisane notowania, listy, takim no, świetnym językiem angielskim. Pamiętam zapis, który teraz przeglądałam. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Taichu Club, tak fonetycznie, albo Slate przez J. I no, naprawdę żyliśmy od piątku do piątku, od listy do listy. Także myślę, że mąż mój potwierdzi. Tak, potwierdzam oczywiście i przede wszystkim też chciałbym podziękować za możliwość bycia tutaj, redakcji sportowej oczywiście też. I cieszę się z tego niezmiernie, bo jest to dla nas naprawdę wielkie wydarzenie. A do dzisiaj Trójka to już jest krwioobieg. Ona jest tam właśnie i dlatego. I jeszcze z tego miejsca, bo nie wiem ile mamy czasu antenowego, chciałbym pozdrowić cały Szamocin i wszystkich naszych przyjaciół. A jeśli chodzi o tą nową muzykę, to powiem, że my mamy dzieci nastoletnie. Jesteśmy bardzo otwartymi rodzicami, więc oni dzisiaj na Torwarze słuchają rapów. Jesteśmy na bieżąco. Jest tam Mata, jest tam Jan Rapowanie. Słuchamy cały czas ich muzyki w samochodzie od kilku dni, ale dzisiaj, kiedy oni są tam, to my po prostu słuchamy listy. To my mamy sobie listę dla siebie. Kasia i Tomek, Szamocin, Wielkopolska. To jeszcze tylko mam prośbę do pani. Pani Kasiu, proszę schować te zeszyty gdzieś głęboko w kasie pancernej, dlatego że ja uważam, że tak tworzy się historia listy i ona jest dla nas, dla Marka, dla mnie, dla wszystkich osób związanych z listą bardzo ważna. Proszę je trzymać, pielęgnować, bo tak jak mówię, to są takie dokumenty, których nie da się później już odtworzyć. Kasia, Tomek, nasi goście, bardzo wam dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy pana Marka Niedźwieckiego i wszystkich panów Piotrów, którzy tutaj są i robią nam naszą audycję. Dziękuję. Jesteśmy bardzo. Wzruszeni. Dobrego wieczoru. Bawcie się dobrze. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Hero Michael Kiwanuka dziś na 29. My hero, my hero now, my my hero, my hero now. I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero? Taki ładny utwór, czemu to spada? Dwie pozycje w dół po 5 tygodniach z 27 na 29. Hero i Michael Kiwanuka. 1983 notowanie listy przebojów trójki i kolejny utwór z 26 na 28. Love Missing, Iggy Pop. Na 28 Love's Missing, Iggy Pop. 17 utworów dzisiaj spada i lista zaczyna się spadkowo. Z 25 na 27 Męskie Granie Orkiestra 2019. Zazdrość, utwór zarejestrowany na koncercie. Z diamentami. Koncertowa zazdrość, męskie granie orkiestra 2019 po 11 tygodniach, dziś z 25 na 27. I teraz będzie wreszcie pierwszy awans z 29 na 26. Ordinary Man, Ozzy Osbourne i Elton John. Ordinary Man, no i mam taką prośbę, żeby to się pieło do góry, a nie spadało. Ozzy Osbourne, Elton John, dziś na 26. Spada na 25. Dawid Podsiadło. Kwas i dreszcze już na samą myśl.

Mr. Baskin, evil more. Let me get this right, let me get this right. I need a place to be alone. Let me get this right, let me get this right. Out of myself, wersja akustyczna, Riverside. Dziś 5 pozycji w dół, z 16 na 21. A teraz dopisuję się do grona słuchaczy, którzy czekali na ten utwór dziś na liście. Po 3 tygodniach, tak jak tydzień temu na 20, Everyday Life, zespół Coldplay. Everyday Life, Coldplay, dziś na miejscu 20. A jak się Państwu podoba cała płyta? Na 19 jest George Michael. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. Tygodni na liście. This is how, George Michael, dziś na miejscu 19. A na 18 awans, 22, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Space Oddity, David Bowie dziś na 18. Dziś w notowaniu 17 utworów spada. Wśród nich niestety Bad Woman Blues, na 17 Bad Heart. Sorry, baby, sorry for you. Here's my party. sugar rush in your veins. I'm not your mama, not your wife. I'm not the one who made you right. Them good girls always lose. I got the bad woman blues. Z 13 na 17 dziś spadek Bad Woman Blues i Bad Heart. Słucham jej w domu i w samochodzie, ale nigdy mi nie dość. W związku z tym jeszcze jesienią posłucham jej na torwarze. Na 16 dzisiaj jest Rammstein. Z 19 na 16 Rammstein i Radio. Na 15 i 14 pozycji spadki. Na 15 Hej Hej Daria Zawiałów.